جواب گفتن مهمان ایشان را. گفت ای یاران، از آن دیوان نیم که ز لاحولی ضعیف آید پیم. کودکی کو حارس کشتی بودی، تبلکی در دفع مرغان می زدی، تا رمیدی مرغ زان تبلک ز کشت، کشت از مرغان بد بی خوف گشت. چون که سلطان شاه محمود کریم بر گذر زد آن طرف خیمه عظیم، با سپاهی همچو استاره اسیر، انبه و پیروز و صفدر ملک گیر. اشتری بود کو بودی حمال کوس، بختی بود پیش رو همچون خروس. بانگ کوس و طبل بر وی روز و شب، می زدی اندر رجوع و در طلب. اندران مزرع در آمد آن شتر، کودکان تبلک بزد در حفظ بر. عاقلی گفتش مزن تبلک که او، پخته تبل است و با آن شست خو. پیش او چه بود طبوراک تو طفل، که کشد او تبل سلطان 20 کفل. عاشقم من کشته قربان لا، جان من نوبتگه تبل بلا. خود طبوراک است این تهدیدها، پیش آنچه دیده است این دیدها. ای حریفان، من از آنها نیستم، که از خیالاتی در این ره بیستم. من چو اسماعیلیانم بی حذر، بل چو اسماعیل آزادم ز سر. فارغم از تمتراغ و از ریا، قل تعالو گفت جانم را بیا. گفت پیغمبر که جاد فی السلف، بالعتی من تیقن بالخلف. هر که بیند مر عطا را صد عوض، زود در بازد عطا را زین قرز. جمله در بازار از آن گشتند بند، تا چو سود افتاد مال خود دهند. زر در انبانها نشسته منتظر، تا که سود آید به بذل آید مصر. چون ببیند کالی در ربح بیش، سرد گردد عشقش از کالای خیش. گرم از آن مانده است با آن کو ندید، کالاهای خیش را ربح و مزید. همچنین علم و هنرها و حرف، چون ندید افزون از آنها در شرف. تا به از جان نیست جان باشد عزیز، چون به آمد نام جان شد چیز لیز. لعبت مرده بود جان طفل را، تا نگشت او در بزرگی طفل زا. این تصور و این تخیل لعبت است، تا تو طفلی پس بداند حاجت است. چون ز طفلی رست جان شد در وصال، فارغ از حس است و تصویر و خیال. نیست محرم تا بگویم بی نفاق، تن زدم والله اعلم بالوفاق. مال و تن برفند ریزان فنا، حق خریدارش که اللهش ترا. برد ها زان از سمن اولیستت که توی در شک یقینی نیستت. وین عجب زن است در تو ای مهین که نمی پرد به بستان یقین. هر گمان تشنه یقین است ای پسر، می زند اندر تزاید بال و پر. چون رسد در علم پس برپا شود، مر یقین را علم او بویا شود. زان که هستن در طریق مفتتن، علم کمتر از یقین و فوق زن. علم جویای یقین باشد بدان، وان یقین جویای دید است و عیان. اندر الحاکم بجو این را کنون، از پس کلن پس لو تعلمون. می کشد دانش به بینش ای علیم، گر یقین گشتی ببینندی جهیم. دید زاید از یقین بی امتحال، آنچنان که از زن می زاید خیال. اندر الحاکم بیان این ببین، که شود علم الیقین عین الیقین. از گمان و از یقین بالاترم، و از ملامت بر نمی گردد سرم. چون دهانم خورد از حلوای او، چشم روشن گشتم و بینای او. پا نهم گستاخ چون خانه روم، پا نلرزانم نکورانه روم. آنچه گل را گفت حق خندانش کرد، با دل من گفت و صد چندانش کرد. آنچه زد بر سر و قدش راست کرد، وانچه از وی نرگس و نسرین بخورد. آنچه نی را کرد شیرین جان و دل، وانچه خاکی یافت زو نقش چگل. آنچه ابرو را چنان طرار ساخت، چهره را گلگونه و گلنار ساخت. مرزبان را داد صد افسونگری، وان که کان را داد زر جعفری. چون در زراد خانه باز شد، غمزه های چشم تیرانداز شد. بر دلم زد تیر و سوداگین کرد، عاشق شکر و شکرخاییم کرد. عاشق آنم که هر آن اوست، عقل و جان جاندار یک مرجان اوست. من نلافم ور بلافم، همچو آب نیست در آتش کشیم استراب. چون بدزدم چون حفیظ مخزنوست، چون نباشم سخت رو پشت منوست. هر که از خورشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نه بیم او را نه شرم. همچو روی آفتاب بی حذر، گشت رویش خشم سوز و پرده در. هر پیمبر سخت رو بود در جهان، یک سواره کوفت بر جیش شهان. رو نگردانید از ترس و غمی، یک تن تنها بزد بر عالمی. سنگ باشد سخت رو و چشم شوخ، او نترسد از جهان پرکلوخ. کان کلوخ از خشت زن یک لخت شد، سنگ از صنع خدایی سخت شد. گوسفندان گر برونند از حساب، زنبوهیشان کی بترسد آن قصاب. کلکم راعین نبی چون راعی است، خلق مانند رمه او ساعی است. از رمه چوپان نترسد در نبرد، لیکشان حافظ بود از گرم و سرد. گر زند بانگی ز قهرو بر رمه، دان ز مهر است آن که دارد بر همه. هر زمان گوید به گوشم بخت نو، که تو را غمگین کنم غمگین مشو. من تو را غمگین و گریان زان کنم، تا که از چشم بدان پنهان کنم. تلخ گردانم ز غمها خوی تو، تا بگردد چشم بد از روی تو. نه تو صیادی و جویای منی، بنده و افگنده رای منی. هیله اندیشی که در من در رسی، در فراق و جستن من بی کسی. چاره می جوید پی من درد تو، می شنودم دوش آه سرد تو. من توانم هم که بی این انتظار، ره دهم بنمایمت راه گذار. تا از این گرداب دوران وارهی، بر سر گنج وصالم پا نهی. لیک شیرینی و لذات مقر، هست بر اندازه رنج سفر. آنگه از شهر و زخیشان برخوری، که از غریبی رنج و مهنتها برید.